zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd, een lach met tranen, zo voel ik mij vandaag. Het doet een leven zo bevrienden. Bonaire. Goedenavond, Nederlandstalige Bonaire. Iedereen, snel bij de radio, snel bij de radio, want je hoort het al. Oranje Vitamine is onderweg. Onze lieve oranje prettige vitamine. Jullie kameraad, Normie Leito is er weer. Vorige week, helaas, vanwege bepaalde omstandigheden. Bepaalde omstandigheden van organisatorische aard was het onmogelijk om het programma te presenteren. Maar dat vond ik heel erg spijtig, eerlijk gezegd. Vond ik heel erg spijtig. Maar ik kon echt niet anders. Maar je hoort het, deze week ben ik er weer. En met heel veel plezier ga ik 2 uur lang jullie vermaken met heel veel soort Hollandstalige muziek. In ieder geval Nederlandstalig. Nou, er is in de tussentijd een hoop gebeurd. Wij verliezen onze oude, belangrijke mensen van het theater, van de muziekwereld. Johnny Krijkamp, die overlijdt. En dan hebben we hier ook Johnny Hoes, die overlijdt ook. Afgezien het feit, of ja, ondanks het feit dat ze een hoge leeftijd hebben bereikt, is het toch altijd spijtig wanneer mensen sterven. En zeker als het gaat om mensen die heel veel betekenen als het ware voor deze planeet. Dus in dat geval mogen zij in rusten, in vrede rusten. En mogen hun nabestaanden, al hun nabestaanden heel veel kracht hebben gedurende deze tijd, opdat zij dit goed kunnen verwerken en dit op den duur een plaatje kunnen geven in hun leven. Oranje Vitamine, vandaag zondag 31 juli 2011. We hebben zo ontzettend veel voor jullie in petto. Dus nogmaals, blijf gekluisterd aan de radio. We hebben heel veel nieuw voor jullie. Nou, op zich niet nieuw, maar in ieder geval nieuw in dit repertoire. Ja, zo doen we dat. Is onze lieve Frans Bauer. Hij is voorheen een woonwagenkamp geweest. En nou zingt hij. Mooi hè? Onze Frans Bauer. ik zou ook meer willen natuurlijk met deze lekkere nummer 10 van Frans Bauer. Ja, ik vind hem een hele, op zich vind ik een hele, ja, prettige gozer, heel sympathiek, vrolijk. En hij zingt altijd met plezier en hij zingt altijd van die prettige, vrolijke liedjes. En je hoort zo'n beetje in dit deuntje, hoor je zo'n beetje zo'n Hawaii sfeer creëert hij, hè? Zo'n Honolulu. Een beetje zo'n sfeer van een stille oceaan daar zo krijg je in dit soort nummers van Frans Bauer. Nou, ik denk, we kunnen net zo goed eventjes doorgaan gewoon met Frans Bauer. Hè? Want jullie horen niet zoveel van Frans Bauer, dus ik zou zeggen, we gaan gewoon eventjes nog door met Frans Bauer. Jullie niet? Wij hebben over de gehele wereld hebben wij luisteraars. Dus speciale groeten voor onze Claudius. Hè? Helemaal in Amsterdam. Claudius Wendrich. Groetjes van jou speciaal hier vanuit Bonaire Radio Digitaal. Jouw kameraad Norwin. En Claudius, zet hem op, hè. En veel luisterplezier. Onze Claudius Wendrich, helemaal in Amsterdam. Dus ik word hier echt vrolijk van. En ik weet zeker dat bij jullie ook het geval is. Ja, dat is ook zo'n beetje de bedoeling. En zeker als je kijkt naar de dag waarop we zitten. Zondag, zo'n rustige dag. Een dag waarop je een beetje de stoom aan het afblazen bent. En de zaak aan het afbouwen bent. Om je lichamelijk en mentaal voor te bereiden op de week die nog komt. Hè? Dus dan is het een hele goede zaak natuurlijk om 2 volle uren te genieten van wat Hollandstalige muziek. We gaan even naar een jingle en we zijn zo terug. Uiteraard hoef ik niet te zeggen wie dat geweest is. Dat is dus de stamvader der Zwart Lab, dus dat hoef ik niet eens op te noemen. Maar er is een persoon onlangs ook overleden en die persoon is, heeft ook een oude leeftijd bereikt. En deze persoon heeft heel wat betekend. En dit deuntje kennen jullie vast wel. Soms heb je een situatie waarin je bijvoorbeeld een relatie aangaat en je gaat met een vrouw samenwonen. Of je gaat trouwen en verrekt. Wanneer het tegen begint te staan, heb je soms iets van, goh, was ik maar thuis gebleven, hè? Nou, luister zelf aan dit deuntje. Het deuntje spreekt voor zich. Van Johnny Hoes. Was ik maar bij moeder thuis gebleven, och, was ik niet met jou meegegaan. Jouw blauwe ogen, verdorie. Maar ja, soms gebeurt het zo, maar het heeft natuurlijk niet zoveel zin om spijt te hebben. Nee, het heeft niet zoveel zin. Je kunt of zeggen, ik blijf gewoon waar ik ben, of ik ga terug naar mama. Eén van de twee. Maar dat spijt hebben, dat schiet je totaal niets mee op. Dat was dus, och, was ik maar bij moeder thuis gebleven van Johnny Hoes. Maar we gaan gewoon verder, vrolijk verder met meer muziek. Hier op de Radio Digitaal 91.1 FM. Met speciale groeten voor diverse mensen. Viola Wendrich, Donja Bata, Karen van Gansenwinkel en familie. en iedereen daar. En speciale groeten voor onze Claudius. Onze Claudius Wendrich, helemaal in Amsterdam. De hoofdstad van Nederland. Maar ik denk dat het een goed idee is als wij gewoon verder gaan. Ik denk, want dat is de reden waarom jullie naar Ryan luisteren zijn, toch? We gaan er vandoor. En wat krijgen we nu? Nu krijgen we... Ze kunnen kletsen wat ze willen. Ook van Johnny. Ze kunnen kletsen wat ze willen. Maar 12 meiden hebben 24 billen. En als u niet gelooft, meneer, dan tel ik ze tot nog een keer. Je hebt die grote en die kleine. Je hebt die dikke en die dunne en die fijne. Maar ze hebben toch één ding gemeen. Er loopt een streep doorheen. Niet de kuilen, niet de delen. Geen vermenigvuldiging. Tegenwoordig gaat dat sneller op zo'n automatisch ding. Met een floppy of een chippy wordt het zo geprogrammeerd. Maar ik doe het toch maar liever zoals ik het heb geleerd. Ze kunnen kletsen wat ze willen, maar 12 meiden hebben 24 billen. En als u het niet gelooft, meneer, dan tel ik ze toch nog een keer. Je hebt die grote en die kleine, je hebt die dikke en die dunne en die fijne. Maar ze hebben toch één ding gemeen, er loopt een streep doorheen. Ik ben onlangs in Parijs nog, na de mol in Roes geweest. Nou, dat was weer even snullen, jonge jonge, wat een feest. 12 meisjes in een slippie, dansen zomaar de kankan. Zonder floppy, zonder chippy, zie je wel wat dat nog kan. Ze kunnen kletsen wat ze willen, maar 12 meiden hebben 24 billen. En als je niet gelooft, meneer, dan tel ik ze toch nog een keer. Je hebt die grote en die kleine, je hebt die dikke en die dunne en die fijne. Maar ze hebben toch één ding gemeen, er loopt een streep doorheen. Ze kunnen kletsen wat ze willen, maar 12 meiden hebben 24 billen. En als je niet gelooft, meneer, dan tel ik ze toch nog een keer. Je hebt die grote en die kleine, je hebt die dikke en die dunne en die fijne. Maar ze hebben toch één ding gemeen, er loopt een streep doorheen. Er loopt een streep doorheen. Dat is toch fantastisch. Jongen, jongen, ze kunnen kletsen wat ze willen. Maar dan heb je allerlei soorten billen. Maar ja, goed. Ik vind het zelf persoonlijk wat aparte teksten. Maar ja, je hebt eenmaal teksten nodig om voor liedjes, hè. Ik bedoel, of moet je ervoor kiezen om ze instrumentaal te maken. Ja, kan ook, hè. Instrumentaal muziek. Ai, ai, ai, ai. Ik word heel vrolijk hier in de studio. Ik ben helemaal alleen, maar ik voel me heel erg één met de muziek en één met al die grappige zangers. Ik ben er. Ja, ik vind het mooi. Even een brommetje. Hemwee naar Holland? Geen probleem. Want wij hebben de oplossing. Elke zondagavond van 6 uur tot 8 uur hebben wij Oranje Vitamine hier op Radio Digitaal 91.1 FM. Een muziek- en actualiteitenprogramma. Speciaal voor alle Nederlanders op Bonaire. Dus, vergeet het niet, Oranje Vitamine, elke zondagavond van 6 uur tot 8 uur. S'avonds op Radio Digitaal 91.1 FM. Wij wachten op u. Ai, ai, ai. En... Johnny is of meer. We drinken tot we zinken. Nou, dan moet je wel heel erg veel drinken natuurlijk. Alsjeblieft. Where vrolijke paren. En laat ze schipbreuk wegen, maar gehakt. Toen het uit de hand liep, die boot op het strand liep, hebben wij een flink. Bitter tranen van licht. maar een meid die men heel gauw weer vergeet. En een speelbal voor iedere man. Want ik weet het wel, als een man ooit eens trouwen gaat, dan trouwt hij toch nooit met een meid van de straat. Als een man in trouwen gaat, dan trouwt hij nooit met een meid van de straat. Nou, ik vind die teksten heel erg bijzonder. Dit meisje heeft er altijd een aparte manier van zingen en deze teksten. Ja, ze kunnen heel erg ontroerend zijn, afhankelijk van de stemming waarin iemand in zit natuurlijk. Hè. Ik vind het mooi. En speciale groeten die gaan nogmaals voor onze Claudius. Onze Claudius Wendrich. Claudius Wendrich zit ook in het radio gedoe. Radio gebeuren, computers en al die dingen. En onze Claudius, die zal dit ook te horen krijgen. Onze Claudius, ik hoop dat het niet al te koud is daar zo, op dit moment. Want het is in ieder geval een stuk kouder dan normaal. En bovendien is het zo dat vandaag is een hele grote dag voor de Bonaireaanse gemeenschap. En waarom zeg ik dit? Want vandaag zijn er in totaal 37 studenten, Bonaireaanse studenten, die met een studiebeurs naar Nederland zijn vertrokken om verder te studeren. Deze mensen ze hebben een hele goede begeleiding gekregen en onze gedeputeerden en ook wij, zeg maar de delegatie die de gedeputeerden ondersteunen, die zijn daar naartoe gegaan. En op een gegeven moment konden we helemaal naar binnen lopen, konden wij afscheid nemen van de 37 Bursalen, zeggen we dat. Nou, dat was echt een heel mooi moment, ook vlak op de vlak daarvoor. Heel veel tranen, een heel erg emotioneel moment waarin vaders, moeders en alle andere familieleden die afscheid kwamen nemen van hun zoon of een kind die naar een ver land gaat reizen als het ware. Maar we weten allemaal, het is voor een goed doel. Dus namens de delegatie van de gedeputeerde Cecilia, namens mijn persoon, Laurie Leito, en namens Radio Digitaal wensen wij alle, ook alle studenten, heel veel sterkte, heel veel succes. Heel veel succes in Nederland. En vergeet nimmer waarvoor je daar naartoe bent gegaan. Vergeet dus niet waarvoor je daar naartoe bent gegaan. Dus zoals de gedeputeerde vandaag gezegd heeft, uiteraard is Nederland later heel veel keuzes. Maar je moet weten waarvoor je naartoe bent gegaan. En focus je op datgene waarvoor je naartoe bent gegaan. En maak het af. Ja. Het is een land, het is anders. Het is niet als Bonaire. Klimaat is anders, mentaliteit is anders. Maar met wilskracht kom je er wel. Dus nogmaals, heel veel succes namens de gedeputeerde bureau, gedeputeerde Cecilia. Namens mijn persoon Norling Leto en namens de hele crew van Radio Digital. Dus zet hem op. Zet er vast een jas aan als je aankomt, want ik denk dat het wat fris is. En heel veel succes. Focus, en de gedeputeerde heeft ook gezegd, discipline is de sleutel. Dus vergeet niet waarvoor je er naartoe bent gegaan. Dus studeren. Dit is voor alle studenten, Bonaireaanse studenten, die onder begeleiding van het RCN, studiefinanciering, naar Nederland zijn vertrokken met de lening van Philip. Nou, we gaan door met meer muziek, nog eventjes een stukje voor de studenten uit Bonaire. Zeg er eens onderaan. Zonder een naam. Ik heb net een contact gehad met een hele lieve meid. Een hele lieve meid, Karen van Ganzenwinkel. En Karen die luistert elke zondag naar Oranje Vitamine. Karen geniet onwijs veel van ons programma. En ik wil naast Karen van Ganzenwinkel ook speciale groeten sturen voor Sujoy van Ganzenwinkel. Sujoy? Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria. Ja, maar natuurlijk. Geachte luisteraars, ik vind dat ik niet zo goed kan zingen. En ik heb een beetje grove stem. Maar het gaat om het idee toch? Want Sujoy is vandaag jarig. De Sujoy. Nog heel veel jaartjes, gezonde jaartjes toegewenst. Je weet wel, groetjes vanuit de studio voor jou, vanuit Norwin. En ik heb in jouw naam heb ik zo straks een lekker drankje genomen daar bij het hotel. Hè? Je weet waar, jullie lagen allemaal met z'n allen te dobberen in het water. Maar ik kan natuurlijk de naam van het hotel niet noemen. Want dan worden we, ja, op het handje getikt, hè, want anders is het commercie, is het reclame. Maar in ieder geval, Sir Joy, nog heel veel jaartjes toe. En ik wens jou, vooral voor dit schooljaar, heel veel succes. Ja, dat je gezond mag zijn en dat je heel veel nieuwe dingetjes mag leren. En speciaal voor Karen. Karen, je gaat dit fantastisch vinden. Ik ga het niet opnoemen, maar ik ga gewoon voor jou draaien. Karen, dit nummer is speciaal voor jou, want ik weet dat je het fantastisch vindt. Alsjeblieft, Karen. Daar gaat ie! Oplossing maar bij zeker, je hebt zeker gedanst, hè? Nou, ik kan het wel begrijpen. Patrick is er niet, hè? Dus het is een klein beetje moeilijk op dit moment. Maar ik weet zeker dat je door dit nummer eventjes jouw verdriet opzij hebt gezet. En dat was ook de intentie, Karin. Dus speciaal voor jou van deze grappige meneer. Nou, ik vind het geweldig. Maar we hebben meer. We hebben meer repertoire, meer deuntjes. En ik wilde heel graag Bolle Toet bedanken voor haar medewerking aan ons programma. Donja Bata. Want zij is altijd zo behulpzaam en zij helpt me altijd om het programma samen te stellen. Dus mijn dank en ook namens Radio Digitaal aan Donja Bata. Ik noem haar als liefkoos, zeg ik Bolle Toet, omdat ze zo'n bol gezicht heeft. En Jerry B. heeft ook wat te vertellen. Jerry B. zegt, drink en vergeet. Dat is een hele andere natuurlijk. Dat is hoor. Mijn broeder, onze leider van de MBL. Benito Dirks geniet ook altijd van oranje vitamine. Dus ook voor jou, Benito. Hartelijke groeten van Radio Studio. Hier op de heerlijke zondag. Op onze Bonaire, Caribisch Nederland. Drink en vergeet. Maar niet te veel natuurlijk, hè. Het geval natuurlijk. Als je trammeland hebt, hè, je hebt heel veel aan je hoofd en je gaat je bezatten, uiteraard. Uiteraard vergeet je op dat moment dat je problemen hebt en je vergeet al datgene wat je bezighoudt. Ho, ho, ho. Maar ja, gelijk als de drank uit je lichaam is, dan komen die problemen nog 3 keer zo hard terug. Dus ja, dan ga je je afvragen in hoeverre dat zin heeft om te doen om jezelf te bedwelmen als je problemen hebt. Jerry, ik ben het niet met je eens. Maar in ieder geval, we gaan lekker door met meer muziek. Speciale groetjes voor een hoop lieve mensen. Viola Wendrich, Doja Waterbolle Toet. Zahir, Jair van Ganzenwinkel. En Sujoy is vandaag jarig. En Karin de moeder. Allerlei groetjes. En ook voor Boubou, helemaal in Lima. Boubou in Lima. Niet Lima van het land, maar Lima in Bonaire, daar ergens in Belém. En Alien van Rij en Dylan. Kom maar door. Dat is de bedoeling van het programma, gewoon muziek draaien. Omdat ik nooit een broertje had, doe maar. Alles kon beneden, zit al vaak alleen. Dus echte vriendjes had ik niet. Ze wonden al mijn knikken. Meisjes waren leugens. Ze vochten nooit met mij. Ze konden uren kletsen. En daar zat ik stiekem bij. Terwijl de jongens uit mijn straat uit mijn gunning katten kwamen, kreeg ik mijn eerste kusje. Macho, macho. Stoelen van een macho. Vuile praat tot 's morgens vroeg stond.